Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, bugün ender günlerden biri spor. Büyük ölçüde ağırlıklı olarak spor konuşma fırsatını bulabileceğimiz, özellikle de bütün sporların en temelini oluşturduğu söylenen atletizmden biraz bahsetme imkanımız olacak. İstanbul'da başlıyor Dünya Atletizm Şampiyonası. İstersen onunla başlayalım. Başlayalım. Aslında sporu tabii hep konuşuyoruz ama sağ içi yönü olmuyor bazen. Evet. Sporu sadece sağ içiyle kısıtlamak mümkün değil çünkü bugünün dünyasında. Evet tabii canım. Konuşuyoruz ama sağ dışı yönü daha farklı oluyor maalesef yönetim yönü. Halbuki sporun asıl yıldızları sporcular elbette. Yani onları izlemek için dünyada yüz milyonlarca kişi statlara, salonlara, pistlere geliyor ya da ekran başına kuruluyor. Bu sefer de böyle bir fırsat var. Atletizm tabii olimpik sporların en önemlilerinden biri. Yani yüzme ve jimnastikle birlikte belki de en büyük olimpik kahramanları çıkaran üç daldan biri. İstanbul'da ilk defa bu çapta bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası. Uzun süredir İstanbul'a böyle bir organizasyonu getirme çabaları vardı. Bunda tabii olimpiyat adaylığının da payı var. Şimdi yine 2020 için Türkiye'nin olimpiyat adaylığı söz konusu. 2020 olimpiyatları için gelecek sene karar verilecek. 2013'te yani herhalde 1,5 sene vakit var karar aşamasına kadar. Yani bugüne kadar yapılan organizasyonlar da çetelere yer alacak. İşte bu 1,5 yılda yapılacaklar da elbette dikkate alınacaktır. Atletizmde de böyle bir şampiyonun yapılması önemli ama bayağı sancılı oldu süreç aslında. Çünkü asıl şampiyonun yapılması planlanan spor salonu, Sinan Erdem Spor Salonu, Ataköy'deki 15 bin kişilik salon aslında tamamen bir basketbol salonuna çevrildi 2 sene önce. Basketbol Dünya Şampiyonası sırasında ve atletizm salonuna dönüştürülme özelliğini kaybetti. Bu büyük bir dezavantajdı. Aşağı yukarı 1,5 sene içinde, belki daha da az, yanına bir ek salon daha yapıldı bunun üzerine. Bayağı da yani yetiştirilme sıkıntısı oldu. Son 3 ayı çok sancılı geçti sürecin. Deneme yarışları yapıldı. Isıtma yok. Tribünler tamam değil. İnsanlar inşaat kalaslarının üzerinden giriyorlar. Neyse artık şampiyona yetişti. Arada Balkan Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası yapıldı. Salonun deneme fırsatı oldu. Salon, atletizmde salon sezonu tabii açık hava sezonu kadar renkli değil. Bir sürü önemli atlet salon yarışlarını şey yapmıyor, hani dikkate almıyor çok, yarışmıyor bile. Örneğin Jamaikalı atletlerin önemli bir kısmı salon sezonunda yarışmıyorlar. Yani Usain Bolt gibi, yine onunla birlikte geçen sene parlayan Johan Black gibi Jamaikalı atletler. Hani şu bir faktör olabilir. Jamaika'da bizim anladığımız anlamda bir kış yok. Onlar sürekli yıl boyu açık havada çalışıyorlar. Zaten bir salon, atletizm salonu olduğunu zannetmiyorum. Jamaika'da yani, ya da başkent Kingston'da. Bazı atletler pas geçiyorlar. Bir de bu yıl tabii olimpiyat var. Londra olimpiyatları. Birçok atlet gözünü oraya dikmiş durumda. 4 yıllık çalışmanın zirve noktası olacak bir sürü atlet için. O yüzden hani programları farklı olabilir ama yine de İstanbul'a gelen çok önemli isimler var. Mesela atletizmi bir yıl ara verdikten sonra geçen yıl gelen ama çok parlak dönemeyen Rus dünya rekortmeni sırıklı atlamacı Yelena Ishimbayeva İstanbul'da. Bir hafta önce dedi, 10 gün önce bir dünya rekoru kırdı. 5.01 ile salon, kendine ait salon dünya rekorunu geliştirdi ve bu da aslında eski formuna, o kendisine olimpiyat şampiyonlukları getiren formuna döndüğünün bir göstergesi. İstanbul'un yıldızlarından biri olacak tabii o. Salon yarışmalarında mesafeler açık havadan biraz farklı çünkü salonda pist 200 metre olduğu için pistin çevresi pist saha alanında daha zor olduğu için mesela 100 metre yarış yok. Onun yerine 60 metre var. Atmalarda mesela uzun atmalar yok. Disk, cirit, çekiş gibi atmalar yok. Sadece gülle var. Uzun mesafe koşuları da 11 metre yok. Yani çünkü pistte çok fazla tur atmanız gerekecek. 3000 ve 5000 metreyle kısıtlı. Başka kimi izleyeceğiz? Mesela Veronica Campbell Brown, Jamaikalı olimpiyat şampiyonu, kadın sprinter, İstanbul'un önemli isimlerinden birisi. Geçen yıl kadınlar yıl atlet seçilen Avustralyalı Kelly Pearson burada olacak. 100 metre engelli de son 20 yılın en iyi derecesini yaparak dünya şampiyonu olmuştu Kore'de, Daegu'da. O da İstanbul'da 60 metre engelli yarışacak. 100 metre olmadığı için. Hani 2011'in müthiş çıkış yapan ismiydi. İşte yılın en iyisi oldu. Çok önemli bir isim. Çoklu dallar da daha kısıtlı dalla yapılıyor burada. Erkekler dekatlon yönelik heptatlonda, yani yedili yarışmada. Kadınlar da heptatlon yönelik pentatlonda yarışıyor salonda. Yani yedili yarışma yönelik beşli yarışmada. Orada ilginç bir mücadele var. Rus Chernova ile İngiliz Jessica Ennis mücadele edecekler. Ennis İngiltere'nin, daha doğrusu Büyük Britanya'nın en güçlü atletlerinden biri. Herhalde kadın sporcu olarak en önemlilerinden biri. Yani yılın sporcusu ödülüne aday gösterilmiş bir isim. Bu yılda olimpiyatın favorilerinden biri heptatlonda. Yazın Londra'da herhalde ciddi bir destek olacaktır arkasında. O burada madalya mücadelesi verecek. Hatta son haftalarda, yani salon yarışmalarına katıldığını biliyorum ben. Sadece çoklu yarışmalara değil, mesela gülle atma gibi tekli yarışmalara da katıldı. Kendi rekorlarını kırdı, birincilikler aldı İngiltere'de. Ama konsantrasyonu müthiş. Mesela şampiyon öncesi bazı röportaj veren ya da basın toplantısına çıkan bazı atletler var. O hiçbirini kale almadı. Müthiş bir konsantrasyonu var. Hiç ne röportaj verdi bildiğim kadarıyla basın toplantısına katılmadı. İstememiş konsantrasyonu bozulur diye. Tabii atletlerin kendi hazırlık yöntemleri var. Yani çok daha rahat olanları da var. Hüseyin Bolt ekoli de var. Evet, gayet relax olan. Ama farklı ekol de var. Yani şampiyon öncesi bir hani işinin bir parçası da olsa medyanın karşısına çıkmak istemeyen sporcu modeli de var. Haklıdır. Belki sonrasında böyle bir imkan bulacaktır. Türkiye'de 18 sporcu ile katılıyor. Evet, şimdi oraya dünya şampiyonasının yüksek kontenjan. Muhtemelen yani yarı final elemeye geçen, hatta belki finale yükselen atlet de olacak. Mesela tabii Türk milli takımının bir kısmı sonradan Türk vatandaşı olduğu için maalesef bu temel atletizmde yani iyi sporcu yetiştiremiyor Türkiye'ye, en büyük sorunlardan biri. Yani bu aslında jimnastik ve yüzmede de var. Bunlar sporun temel dalları aslında. Yani başka spora, bu dallarda spora başlayıp 4-5-6 yaşında başka dallara geçmek gayet mümkün. Ama zayıfız. Yani Türkiye zayıf bu dallarda. Yani yeterli genci çekmede iyi bu sporlara yukarıda çıkaramıyor. O yüzden sporcu transfer etme yöntemiyle ilerliyoruz. İşte iki Kenyalı atlet var. Galiba 1500 metrede Kenya asıllı İsmail Özbil'le. Yani Türk ismiyle, bir de bu. Öyle mi? Gene Türk ismi bayılıyorum. Bayılıyorum ben. Mesela işte bahsedeceğim kişi Güney Afrika asıllı uzun atlamacı Melis May'di. Karen May, Türkçe'de oldu Melis May. Yani o zaten dünya üçüncüsü olmuş. Türkiye'de burada da bir madalya için yarışacak. Şu isimleri şey yapmıyoruz yani. Hani bir de yakın isimler bulunuyor işte. Burada da zaman zaman mantık ediyoruz bununla. Başarılı çalışmalarımızda olduğunu itiraf etmelisin. Bu yöntemle. Madalya olur mu Türkiye için? Melis May ilginç tabii. O bir de Türk vatandaşlığı var. Türkiye adına yarışıyor mu? Yani yılın herhalde çok büyük bölümünü Güney Afrika'da geçiriyor antrenörüyle. Form durumunu da çok doğrusu bilmiyorum. Geçen hafta bir röportaj verdi. Orada hani kendi formda olduğunu söylüyordu ama asıl şampiyonu da göreceğiz. Bu arada bugünden başlıyor yarışmalar. Hatta cuma sabah seansı da var. Ataköy'deki İstanbul Atletizm pistinde. Yarın pazar günü, yarın yani cumartesi de sabah ve öğleden sonra akşam seansları var. Pazar günü sadece öğleden sonra yapılacak yarışlar ve sadece final yarışları var. Zaten katılım da az ve yarışma sayısı daha düşük olduğu için bir hafta süren, 8 gün süren açık hava dünya şampiyonasındaki bir şey değil. Yoğun değil. Çok fazla yarış yok. Daha kısa bir takvim var. Ne daha az eleme, daha az yarış. Ne zaman sona eriyor bu? Pazar günü bitiyor. Yani bugün zaten bugün başlıyor. Bugün başlıyor, evet. Evet, bugün başlıyor. Bugün sabah seansıyla başlıyor Ataköy'de. Dünya salon, Avrupa ve Dünya Salon Şampiyonları zaten böyle hani hafta sonluk, uzun hafta sonluk programdır. Cuma başlar, pazar biter. Bu bakalım, bu şeyle ilgili de bir şey sormak istiyorum. Yani evet. Bu çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinden bazı atletleri transfer ederek kendi bayrağı altında yarıştırmanın tamamen bir para ve PR, yani halkla ilişkiler şeyinden ibaret olduğunu düşünebiliriz herhalde, değil mi? Çünkü peki şu olsaydı ne olurdu? Çok da büyük paralar, yani büyük bütçesi olan ülkeler dünyanın en büyük atletlerini transfer edip dünya şampiyonası döneminde büyük şampiyonluklar kazanamazlar mı? Sırf böyle Kenyalı, Tanzanyalı, Jamaikalı atletlerden oluşan bir şey olamaz. Evet, yani birkaç yönü var tabii. Bir, zaten atletizme büyük para yatıran zengin ülkeler. Hani diyelim ki ABD. Hı hı. Hani Rusya'yı da o kategoriye ekliyorum. Ekonomisi büyük. İşte Büyük Britanya, Fransa, Almanya. Yani onlar zaten kendi sporcularını yetiştiriyorlar. Evet. Çok zengin olmayan ama geleneği olan ülkeleri düşünelim. Hani Etiyopya, Kenya, Jamaika, işte bazı Kuzey Afrika ülkeleri olabilir. Onlar da hani o ülkede atletizm bir numaralı spor olduğu için belli önemi var. Ve o ülkenin sporcuları da zaten zengin ülkelerden burs kazanıyor. Yani orada üniversite okuyor ama sonuçta kendi ülkeleri adına yarışıyor. Çünkü o hani Kenya'nın en ünlü sporcuları işte atletler. Evet. Ya da Jamaika'da iki spor var. Kriket, atletizm. Hani Jamaika'nın en ünlü sporcuları kimlerdir? Birincisi atlettir, ikincisi atlettir, üçüncüsü atlettir, dördüncüsü atlettir. Öyle gidiyordur liste. Türkiye gibi şeyin gölgesinde kalmış değil, takım sporlarının gölgesinde kalmış değil. Buradan vatandaşlık değiştirmeye gelirsek, tabii bazı engeller var. Zaten bir ülke adına yarıştığınızda, yani bir dünya şampiyonasına katılıp başarı elde ettiğinizde başka bir ülke vatandaşlığına geçmeniz artık çok zor oradan. Bir kere kendi ülkeniz izin verecek, izin vermeyebilir. Yani bir tür muvafakatname lazım. İkincisi Dünya Atletizm Federasyonu'nun onayı lazım. Ciddi bir süreç. Birkaç kere ülke değiştiren sporcular da oldu. Şimdi mesela galiba Büyük Britanya adına yarışan 3 adımcı Yamile Aldama var. Herhalde Kübalıydı, İspanyol oldu. Galiba şimdi Büyük Britanya adına 2 kere ülke değiştirdi. Ama orada hani transferin dışında başka faktörler de oluyor. Hani evlenip başka bir ülkeye yerleşen ya da daha genç yaşta hani antrenman koşulları daha iyi diye ülkesini değiştirenler de var. Türkiye'nin yaptığı şu, en üst düzey atlet zaten kabul etmez belki ve hani Türkiye için yarışmaz. Türkiye daha hani böyle büyük başarı kazanmamış, gelecek vadeden ama ülkesinde en iyileri arasında yer almayan kişileri ancak vatandaşlığa geçirebiliyor. Elvan Abellegeç de iyi örnekti buna. Hani o neredeyse çocuklanabilecek yaşta geldi Türkiye'ye. Gelecek vaat ediyordu ama Etiyopya'daki rekabeti düşünürsek belki ülkesinde kalsa hiçbir dünya şampiyonasında olimpiyatta yarışamayacaktı. Hani o rekabet içinde. Türkiye'ye gelince burada tabii Enka ciddi bir altyapı bağladı kendisine. Hani antrenman olanakları, maddi kaynaklar sadece Türkiye Atletizm Federasyonu'nun çabası değil ve o sayede hani kendi yeteneklerini buradaki çalışma ortamıyla birleştirip işte olimpiyat ikinciliğine kadar yükseldi Elvan. Hani, o daha iyi bir örnek aslında ama şey olmuyor, ben şeye karşı değilim tamamen, hani ülke değiştirmesi ama burada bir şey olması lazım. Hani bu atletlerin hani örnek aşağıdaki gençleri özendirecek kişiler olması lazım diye düşünüyorum. Hani buradaki gençlere, sporculara fırsat yaratmıyorsanız tamamen şey, makyaj yani. Palyatif çözümler. Hani bu şampiyonu kurtaralım. Belki bir madalya getirir bize. Çözümleri gibi geliyor. Yoksa tüm dünyada var. Yani Kenyalı iken daha iyi fırsat bulup Amerika'ya giden, işte Kanadalı iken Büyük Britanyalı olan, Büyük Britanyalı iken İtalya'ya giden, hani bir kısmı şeyden doluyor işte. Eş, sevgili durumundan değiştirenler de var. İlginç bir örnek. Mesela Jamaikalı Merlin Otey vardı. Efsane atlet. Evet. Aşağı yukarı 25 yıl boyunca büyük şampiyonlarda yarıştı. Herhalde hala koşuyordur. Yani dereceleri düştü ama bu sene herhalde 52 yaşında falan olacak. 80 olimpiyatlarında yarışmış bir atletti. 2004'te falan yarıştı galiba. Kariyerinin son yıllarını mesela Slovenya adını yarışarak geçirdi. Merlin Otey hala 50 yaşının üzerinde hala atlet olarak performans gösteriyor, öyle mi? Valla 2 yıl önce, geçen hatırlamıyorum, 2 yıl önce koşuyordu ve kadınlar da 35 yaş üstü dereceler master dünya rekoru kabul ediliyor. Veteran tabii, bütün rekorlar ona ait zaten. hani o yaş grubunda öyle koşabilecek biri yok ama tabii şey düştü. Hani dünyanın en iyi atletleriyle aynı derecede koşamıyordu artık. Hani bir şampiyona barajı geçebilecek derecede. Yoksa hala müthiş dereceler koşuyor. Koşuyordu. Bilmiyorum, ben tamamen bırakmış mıdır atleti. Slovenya'da sürdürüyordu hayatını. İlginç. Bir gün herkes Türk atleti olacaktır sloganı henüz gerçekleşmez diyorsun yani. Ne sloganı? Bir gün herkes Türk atleti olacaktır. yani Türkiye'nin bir atletizm ülkesi olarak çekiciliği yok tabii. Yani burada çok para geri kalmış burada. Yani ancak başarı kazanırsanız bir şey var. Süreyya Ayhan maalesef çok iyi bir örnekken çok kötü bir örnek oldu. Halbuki o bir hem kadın olarak hem de Anadolu'dan kendi tırnaklarıyla kazıyarak çıkmış bir atlet olarak çok iyi bir örnekti. Yani Türkiye'deki çocuklar ve gençler için bir heyecan yarattığı da kesin. Çünkü yani Avrupa şampiyonu olana kadar neredeyse hiçbir imkan kullanmadan şey oldu. Çalışıp oraya gelmiştim. Ama sonraki suç doping falan, yani o şeyi maalesef örnek olma fırsatını çöpe attı birkaç yıl içinde. Evet, ve yani kötü örneğe, hatta kötü örneğe dönüştü, aksine dönüştü. Maalesef yani hem kendisi için tabii çok kötü oldu, kariyeri için çok daha parlak bir nokta gelebilecekken, hem de yani o örnek olma özelliği kesildiği gibi işte bir de kötü örnek haline geldi. Kötü. Şimdi de yani şeydeki gençlere, Türkiye'deki gençlere, Anadolu'da imkanın daha az olduğu şehirlerdeki gençlere örnek gösterebileceğimiz bir atlet var mı? Yani biraz soru işareti. Evet. Ben hiç bilmiyorum ben tabii. Yani evet, bu da. Evet, atletizm dışında bugün kalan dakikalarımızda da biraz da futbolda konuşalım değil mi? Bir Şampiyonlar Ligi'ne değinelim. Çünkü yine bir olağanüstü haftayı geçirdik aslında. Türk takım yok orada ama ilginç sonuçlar vardı. Salı akşam önce bir olağanüstü geri dönüş yaşanıyordu. Çünkü ilk maçta Milan'a 4-0 yenilen Arsenal ilk yarı 3-0 buldu Londra'da. Yani herkes bir Avrupa Kupalarına bir ilk mi yaşanacak diye heyecanla bekledi. İkinci yarıda Milan İtalyanlık yapıp Arsenal'ın da biraz yorulmasına yaranarak oyunu dengede tuttu ve gol yemedi. Başka gol yemeden maçı bitirdi, turu geçti. Sanıyorum yani o akşam Twitter'da da yazışıyordum. Galiba 4-0'dan çevrilen bir Avrupa Kupası şeyi yok, turu yok. Yani 90'ların ortasına kadar yoktu. Yani son yıllardan gözden kaçmış şey olabilir. Böyle ön turlarda arasında oldu mu bilmiyorum ama 4 farklıdan var. Hani galiba 6-2'den 5-1'den var ama orada deplasmandan atılan gol faktörü var tabii. 4-0 daha da başka bir şey. Kendi sahanızda gol yemeden 5 gol atacaksınız. Ya da penaltılarda en kötü işi çevireceksiniz. Hani bir ilki başaracaktı. Hele bu seviyede çok ender aslında, yani hiç hazırlanmayan bir şey başaracaktı Arsenal. Gücü yetmedi. Çarşamba akşam ise yine Messi show vardı. Barcelona zaten ilk maçta 3-1 yenip deplasmanda Bayer Leverkusen'i turu garantilemiş gibiydi. Kendi sahalarına 7 gol attılar Almanlara. Messi de 5 gol attı. Birbirinden şey işte iki aşırtma, bir tane boş kaleye, bir plase falan, artık her türlü golü atarak rekorlarını bir yenisini ekledi. Şampiyon kulüpler değil ama 92'den beri, yani Şampiyonlar Ligi başladığından beri bu kupada 5 gol atan ilk oyuncu oldu. Daha önce 5, yani 4 gol atanlar vardı kendisi dahil. Bunu yapan ilk oyuncu oldu, 5 gol. Yani Şampiyonlar Ligi başladığından beri de galiba en çok gol atan oyuncu Thierry Henry. Yaklaşıyor. Thierry Henry'ye yavaş yavaş yaklaşıyor. Evet, yaşı yani, itibariyle de yaşı da çok daha erken olduğu için de muhakkak bir farklı bir durum olmaz. Haziran'da 25 olacak zaten. Bu sezonda 12. golü. 8 maçta 12 gol Şampiyonlar Ligi'nde. Bu rekor zaten. Yani rekoru egal etti daha şimdiden. Potansiyel 5 maç var. Yani 2 çeyrek final. 2 yarı final, bir final maçı. Yani turları geçebilirlerse. Yani 4-5 gol atmaması için hiçbir sebep yok bu formu sürerse. İlk ayakta ne yapmıştı? Gol atabilmiş miydi Bayer Leverkusen'a? İlk maçta mı? İlk maçta bir gol attı. Son gol atmıştı galiba. Yani toplam bir takımı 6 gol birden atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir Alman rakip takımı. Rakip zayıf. Rakip de bu arada Alman liginde 5. 6. Avrupa liginde oynuyor. Evet. Zaten antrenörü şey demiş. Maç sonrasında sormuşlar basın toplantısını. Ligdeki durumunuz etkiler mi? Yok, etkilemez demiş. Barcelona hani kategori dışı. Hani moralinizi bozar mı? Yok, biliyoruz zaten onları falan. Evet. Şey yapmış. Ama haftanın sürprizi ise şeydi aslında. Yılın sürprizlerinden biri. Çarşamba akşamı Kıbrıs şampiyonu APOEL'in Fransa Lyon elemesiydi. Yani sadece bu yılın değil, Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştiriyor Güney Kıbrıs temsilcisi. Önce gruptan birinci çıktılar. Galiba Shakhtar, Porto ve Zenit vardı grupta. Hani Rus, Ukrayna ve Portekiz takımlarının olduğu gruptan birinci çıktılar. Şimdi Lyon elediler. 1-0 yenilmişlerdi. Rövanşı 1-0 olup en altlarda 4-3 ile geçtiler turu. Hakikaten olağanüstü iş. Yani Güney Kıbrıs milli takım düzeyinde de zaman zaman çarpıcı sonuçlar alır ama hiçbir zaman işte gruptan çıkamaz. Ama şeylerden daha iyi Güney Kıbrıs futbolu. Yani Lüksemburg, Malta seviyesiyle kıyaslanmayacak kadar daha iyi. Kulüpler düzeyinde de ilginç sonuçlar alıyorlar. Herhalde Apollon muydu Şampiyonlar Ligi'nde? Yine Inter'le çekişen bir Kıbrıs takımı daha vardı. Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi elemesinde Anortosis ile elenmişti mesela birkaç sezon önce. Yani gayet tehlikeli olabiliyorlar. Böyle çok sayıda yabancı da transfer ediyorlar ama işte yani bir Türk takımı gruptan çıkamadı. Güney Kıbrıs takımı çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde. Hakikaten bir şey, hikaye, ilginç bir hikaye orası için. Evet, öbür tarafta da son kalan Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ta galiba zor durumda. 3-1 yenilmiş dünkü. İlk 3-1 ve Madrid'de Atletico 3-1 yenildiler. Herhalde 32. dakika mıydı? 35. Oyun 3-0'dı. Yani orada gidişat şey, herhalde 6-7'lik olacaklar. Sonra işte bir kez oyuncu değişikliği yapıldı. İkinci yarı oyun dengelendi ve hani biraz umut getiren Simao'nun golü geldi. 3-1 oldu durum. Çok kolay değil ama iki dengesiz takım, yani Atletico'da, Beşiktaş'ta hani böyle biraz yıldızı çok ama oyun istikrarı zayıf iki takım. Rövanşta yine hani böyle benzer bir skor izleyebiliriz. Yani 3-1, 3-2 golli bir maç izleyebiliriz. Hani bu eşleşmede hiç sağı solu belli olmayacak bir eşleşme. Haftaya ilginç, zevkli bir maç olacak İnönü'nde. Ama iki farklı skor tabii şey. Beşiktaş mutlaka burada da gol yiyecektir. Yani 2-0 bitmez o maç diye düşünüyorum. O zaman da en az 3 de atması gerekecek burada. Ve uzatmalara taşıyabilmesi belki için. Belki evet, uzatma için. Yani daha farklı olur mu 4-1 falan. Şey olur, biraz sürpriz olur. Ama hani eğlenceli maç izlediğimize eminim. Hani garip iki takım dediğim gibi. Şeysiz sağ solu belli olmayan iki takım. Hani lig, kendi liglerinde çok iyi değiller. Avrupa'da daha iyi oynuyorlar. Peki Ertuğrul. Son olarak bir de şeyin üzerinde duralım o zaman. Abramovic gene bir antrenör attı. Geleneksel Roman Abramovic'in Chelsea'de yıllık geleneksel antrenör kovma sezonunun 6.'sı açılmıştır. Evet, aynen öyle. Tam öyle gidiyor. Dün Hürriyet Spor yapmışlar. Böyle şeyde tabii İngiliz basında da çıktı. Sadece son antrenör Andres Villas-Boas'ı kulübe getirmek ve görevden olmak için harcadığı para herhalde 30 milyon sterlin falan. Akıl alır gibi değil yani. Çünkü onu göreve getirmek için önceki antrenörü ve ekibini kovdu. Ancelotti ve ekibini. Onların tazminatları ödendi. Villas-Boas'ı getirmek için Porto'ya 13 milyon sterlin tazminat verdi. Onu göreve getirdi. Yıllık 4,5 milyon sterlinden galiba. Şimdi onun kalan 2 yıllık maaşını da ödeyecek. İşte 13,5 da oraya. Daha fazla ediyor herhalde yani. 40 milyon sterline falan mal olan bir şey. Göreve getirme ve görevden alma. Kariyeri yükselişteki her antrenörün hayalinde Chelsea'ye gitmek var o zaman herhalde. Evet. Ve başarısız olmak. Evet. Son maaş almaya devam ediyor. Şey oluyor çünkü. Mesela Frans Futbol falan yapar dergiler. İşte dünyanın en çok kazanan antrenörleri. Görevde olmayan antrenörler hala orada listede yer alıyorlar. Çünkü şeyden para almaya devam ediyorlar. Chelsea'den tazminat. Mesela Jose Mourinho herhalde 20 milyon avro falan almıştı. Evet. Öyle bir tazminat almıştı. Yani onu da beğenmedi. Yani tabii bütün amaç işte Şampiyonlar Ligi'ydi önce falan. Şimdi bu sezon ligde ilk dörde girmekte ciddi sıkıntıları var. O kadar şey ki takım durumu. Bence yani olacak en büyük ders Şampiyonlar Ligi'ne falan gidememesi. Chelsea'nin çok hani hayırlı olur. Şey hani bu işin para harcamakla falan olmayacağını bir türlü anlayamadı çünkü. Hani lig şampiyonu falan kazandılar ama hani mesela işte Manchester United Chelsea kadar para harcamadan o istikrarlı başarıyı sürdürüyor. Yani başka bir şey olduğunu anlayamıyor tabii. Bu kulübü oyuncak sanayiden patronlar. Oligarklar böyledir işte. Bize henüz herhangi bir teklif gelmedi. Yeni antrenör arayışına geçmişlerdir herhalde. İşte Mourinho'nun ismi geçiyor tekrar. Öyle mi? Londra'da ev falan bakınca hemen şey oldu işte, geliyor Londra'ya geliyor. Ya da Barcelona antrenörü Guardiola'ya ya teklif gitmiş. Tabii kim bilir, orada da yıllık herhalde 10 milyon avro falan gibi şeyler, ücretler havada uçuşuyordur. Muhtemelen Guardiola'nın sözleşmesi de bitiyor Barcelona'yı yenilemediği için. Ama yani aklı varsa gitmez. Çünkü orada bir sistem kurmak için zaman vermiyorlar antrenöre. Hani bir sene sabredelim. Belki işler çok iyi gitmeyecek. Olmaz. İşler de iyi gidecek bir yandan. Evet. Olmuyor tabii. Yani işte o ya hani bu şeye teklife kanacak ya da hani gidelim ya, nasıl paramızı alıyoruz falan diye bir açık göz bulurlar. Ama hani başka sıkıntıları var kulübün. Kadro yaşlandı vesaire. Bilmiyorum kimi ikna edecekler. Imbaradore'yi ne ben dersin? Ben Türkiye Ligi'nden diyorum, Yılmaz Vural falan. Fatih, İmparator Fatih Hoca. Onun şey yerinde, onun keyfi yerinde burada, o gitmez de. Evet. Yılmaz Vural hani hep şey yapar ya, pek bize imkan verilmiyor. İmkan verilmiyor. Şey diyordu geçen, yani tabii bu şeylere, demagojilere bayılıyorum. Kasımpaşa'da bütçemiz işte 3 milyon, 4 milyon TL, Fener'i yememiz bekleniyor falan diye nasıl olayın yönünü değiştiriyor süper. Hayır, senden beklenen Fener'i yenmen değil ki. Ligde kalmak, takımı küme düşürüyorsun. O evet. Kadar basit yani. Şey sayılmaz bir de. İşte büyük takımları vermediler, şampiyon olamadık ama 6 takımı da küme düşürdün. Onu kimse saymıyor. Evet. Peki, çok teşekkürler. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.